met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert naar een speciale kerstuitzending. En we hebben het gedoopt, het kerstdiner van WNL. We gaan daar straks mee door. En het gaat ook over eten, maar ook over het sportjaar 2021... met Barbara Barend na het nieuws van 6 uur. Het zit van de Linde. De vulkaanuitbarsting op La Palma is officieel voorbij. Sinds 13 december zijn er geen nieuwe lavastromen gezien of aardschokken gemeten. En dus zijn vulkanologen er zeker van dat de uitbarsting is afgelopen. De schade op het Canarische eiland na de maandenlange uitbarsting is enorm. Duizenden mensen moesten hun huizen uit en de schade wordt geschat op 900 miljoen euro. De vulkaan stoot nog wel giftige gassen uit en zou volgens autoriteiten nog steeds weer actief kunnen worden. Mali ontkent dat er in het land Russische huurlingen actief zijn. In Mali zitten Europese militairen van een VN-missie bedoeld om de veiligheid en stabiliteit in het land te verbeteren. Westerse landen hebben gewaarschuwd voor de aanwezigheid van het omstreden huurlingenbedrijf Wagner. Dat heeft volgens analisten nauwe banden met het Russische leger en het Kremlin en wordt beschuldigd van mensenrechten schendingen en corruptie. Volgens Mali zijn er geen huurlingen in het land, maar Russische trainers. Dat zou onderdeel zijn van een akkoord tussen Rusland en Mali. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen tot verbintenis in gepolariseerde tijden. En verder heeft hij voor het eerst in zijn toespraak gesproken over klimaatverandering. Wat ik zie is de bereidheid van heel veel mensen, jongeren en ouderen, om mee te helpen aan de oplossing van problemen die ons allemaal raken. Zoals de coronapandemie, maar ook de klimaatverandering die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. En ook de Britse koningin Elizabeth gaf haar traditionele kerstspeech, haar 69ste alweer. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat heeft ze gezegd? Haar 69ste, maar wel een hele ongebruikelijke, want het was een diep persoonlijke toespraak die voor een groot deel in het teken stond van haar man, prins Philip, die begin dit jaar overleed. Haar toespraak werd ingeleid met beelden uit een bijna 75-jarige huwelijk. En dat is ongebruikelijk, hè, want de queen houdt haar privéleven en haar taak als monarch doorgaans strikt gescheiden. Maar dit keer verbond ze het overlijden van haar geliefde man aan de boodschap van Kerstmis. Although it's a time of great happiness and good cheer for many, Christmas can be hard for those who have lost loved ones. This year especially, I understand why. Ja, kerst kan voor veel mensen moeilijk zijn die geliefden hebben verloren, zoals ik. En ik begrijp daarom ook precies waarom. Maar toen ik mijn man bijna 80 jaar geleden leerde kennen, had hij een ondeugende blik in zijn ogen. Een ondeugende blik die even krachtig en scherp was vlak voor zijn overlijden. En mijn man had altijd gewenst dat we ook zouden genieten van de traditie van Kerstmis. Dus kerst is niet alleen een reden voor droefenis, zo zegt de Queen, maar ook voor vreugde. Ja, de koningin is dit jaar 95 jaar oud geworden. Heeft ze nog iets gezegd over haar opvolging? Geen directe uitspraken daarover, maar wel veel indirecte verwijzingen. Ze had het voortdurend over de jongere generatie die de fakkel zou overnemen. Ze noemde ook haar zoon, kroonprins Charles, en haar kleinzoon, prins William, uitdrukkelijk bij naam. Twee personen in haar leven die steeds meer koninklijke taken overnemen, zoals bij de klimaattop vorige maand in november. Maar ik denk niet dat je dit op kan vatten als het begin van een afscheid. Want ze kijkt in haar toespraak ook nadrukkelijk uit naar de toekomst. Volgend jaar is een belangrijk jaar, zo zegt ze, want dan wordt haar platina-jubileum gevierd. 70 jaar zit ze dan op de troon en nog nooit heeft een Britse monarch zo lang de scepter gezwaaid. En ze geeft niet bepaald de indruk dat ze binnenkort zal opgeven. Arjen, wij kregen nog berichten dat er vanochtend een ongenode gast op het kasteel van de koningin was. Ja, dat klopt. Een uur geleden maakte de politie bekend dat om 8:30 in de ochtend een 19-jarige man uit Southampton het terrein van Windsor Castle probeerde binnen te dringen. Hij had volgens de politie verklaren ook een wapen bij zich. Nou, wat voor wapen precies? Dat is niet bekendgemaakt. Maar hij kwam overigens niet ver, want hij werd al heel snel onderschept door aanwezige agenten. Nou, wat zijn mogelijke motieven zijn geweest, ja, daar heeft de politie niets over gezegd. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer gedaald. Er liggen nu 1997 mensen met coronapatiënten.